stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Cappuccino. Teraz taniej o 500 zł. Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 stycznia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi na ulicach Moskwy i innych rosyjskich miast. Trwają demonstracje poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Polska pomoc na Słowacji, ponad 200 medyków pomaga w akcji powszechnych testów na koronawirusa. W serwisie też obchodzony dziś dzień bez opakowań foliowych. To, ile używamy plastików, jest czymś okropnym. W Moskwie demonstruje kilkadziesiąt tysięcy osób. Protestujące żądają uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Według świadków policja brutalnie zatrzymuje uczestników akcji. Do tej pory w stolicy zatrzymano około 400 osób, a w całym kraju ponad 1350. Wśród zatrzymanych jest żona Aleksieja Nawalnego, Julia. Od rana demonstracje odbyły się już w 70 miastach Rosji. W Moskwie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Centrum Moskwy w okolicach Placu Puszkina i Placu Maneżowego zajmują demonstranci. Protestujących otaczają funkcjonariusze policji, którzy próbują zepchnąć ludzi w boczne ulice i do pobliskich stacji metra. Kilkadziesiąt osób ucierpiało w starciach demonstrantów z policjantami, w tym sami funkcjonariusze oraz dziennikarze. Protestujący wznoszą hasła "Uwolnić Nawalnego", "Żądamy przemian" i "Rosja będzie wolna". Według rosyjskich mediów niezależnych w Moskwie i innych regionach Rosji zanotowano gwałtowny spadek jakości internetu i telefonii komórkowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 200 medyków z Polski pomaga w akcji powszechnych testów na obecność koronawirusa na Słowacji. Polscy wolontariusze będą tam do jutra. Pierwsza tura badań przesiewowych potrwa do wtorku. Następnie testy będą powtarzane w połowie słowackich powiatów z największym odsetkiem ujawnionych zakażeń. Pomoc polskich medyków zaproponował naszym południowym sąsiadom premier Mateusz Morawiecki. Grupa 65 wolontariuszy już wczoraj przyleciała do Bratysławy, gdzie wspiera Słowaków w przeprowadzaniu testów antygenowych. Pozostali medycy działają w regionach przygranicznych. Starosta powiatu Lubowla, Richard Mali, powiedział, że do każdego z punktów poboru wymazów w regionie trafił jeden wolontariusz z Polski. Staramy się rozdzielić ich w taki sposób, aby testowanie było jak najefektywniejsze i aby skrócić kolejki oczekujących. Jakub Filip, jeden z polskich medyków, w rozmowie ze słowackim radiem publicznym podkreślił, że większość wolontariuszy stanowią ratownicy medyczni. Jest wśród nas tutaj jeden lekarz aktualnie z nami. Reszta to są ratownicy medyczni, którzy oczywiście są potrzebni w Polsce. Całościowo nie testujemy ludzi, jest to super pomysł. Fajnie, że coś takiego organizujecie. Polski personel medyczny będzie na Słowacji do jutra. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Strona polska czeka na odpowiedź brytyjskich władz w sprawie nadania polskiemu obywatelowi będącemu w śpiączce statusu dyplomaty. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk przypomniał w TVP Info, że wczoraj do Londynu dostarczono paszport dyplomatyczny dla mężczyzny. Czekamy w tej chwili na reakcję brytyjskiego protokołu dyplomatycznego. Dopóki tej odpowiedzi nie dostaniemy, trudno też przesądzać, jaka będzie ta odpowiedź, ale też trudno przesądzać, jaki będzie los tego wyroku, o którym mówił pan minister Warchoł, dlatego że Wielka Brytania nie jest w tej chwili w Unii Europejskiej. W związku z tym to rozpoznanie polskiego wyroku przez sąd brytyjski nie następuje tak automatycznie, jakby się to działo, gdyby Wielka Brytania była w Unii Europejskiej. Polak mieszka w Anglii od kilkunastu lat. W listopadzie doszło u niego do zatrzymania pracy serca, a w konsekwencji do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. Szpital w Plymouth wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodziły się żona i dzieci mężczyzny. Przeciwne są jego matka i siostry oraz siostrzenica. Dziś obchodzimy Dzień bez opakowań foliowych. To okazja, by popularne reklamówki zamienić na przykład na wielorazowe torby z materiału. Białostoczczanie uważają, że nawet częściowa rezygnacja z plastikowych toreb może pozytywnie wpłynąć na środowisko. To

z Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu oraz Marleną Gabryszewską, szefową platformy mojekino.pl. To na niej właśnie przegląd się oczywiście online odbywa. Z Marleną Gabryszewską, z racji też tego, że jest również prezeską Stowarzyszenia Kin Studyjnych, pozostaniemy na antenie nieco dłużej, by porozmawiać także o aktualnej obecności kina artystycznego w sieci. Rok 2021 to rok Lema w związku z przypadającą setną rocznicą urodzin autora Solaris. Po twórczość Stanisława Lema znowu więc chętnie sięgają filmowcy i dzisiaj o tym również porozmawiamy. Spotkamy się z Krzysztofem Jankowskim, autorem filmu Pokój, zrealizowanego na podstawie opowiadania Podróż Siódma z Dzienników Gwiazdowych. Wątek science fiction powróci dziś raz jeszcze przed 17. Maciej Bochniak zdradzi pierwsze szczegóły dotyczące przygotowywanego właśnie razem z Mateuszem Kościukiewiczem serialu z akcją umieszczoną w nieodległej przyszłości. A na razie zostajemy przy teraźniejszości. Za chwilę wystąpi wielka gwiazda. Obok niej James Corden, cały wielki zespół występujący w tym musicalu, no i oczywiście Meryl Streep. The Prom, czyli bal, film, który możemy oglądać właśnie w sieci. Hello with New York One's On Stage, and we're here for the opening night of Eleanor, the Eleanor Roosevelt musical. Let's talk process. When I'm in character, I go insane. I stagger, I stammer, I sob. I make the audiences feel my pain, and if they don't leave depressed, then I've not done my job. Each time I find a role like Eleanor, the artist inside of me thrives. I pull on that wig and the review is in New Jersey Star Ledger. Don't tell me, unless it's a rave or a mixed positive. It says we're a hit! Oh my God! We're a hit, and I think we deserve it. That's for sure. Affirming, breathtaking, gut-wrenching, heart-making. Into words, it's history-making. That's why every inter strives for adulation and compensation that comes from nightly changing lives. It's just what we do. Cały wielki, rozśpiewany, roztańczony zespół, a na czele tego zespołu James Corden, no i oczywiście Meryl Streep, to w nowym musicalu The Prom, po polsku Bal. Myślę, że do muzyki z tej płyty jeszcze dzisiaj w trójkowo-filmowo wrócimy, a tymczasem witam już moich pierwszych gości. Połączyliśmy się telefonicznie i już z nami jest Marlena Gabryszewska. Sprawdzamy. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami szefowa platformy mojekino.pl. No i witamy drugiego gościa, Michał Tomiczek. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Też jesteśmy z Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu, czyli połączyliśmy się z Warszawą i Wrocławiem, z organizatorami Tygodnia Filmu Niemieckiego. Witam Państwa i tak dla porządku musimy powiedzieć, że ten przegląd już trwa, bo trwa od wczoraj, tak? Tak, dokładnie. Rozpoczęliśmy Tydzień Filmu Niemieckiego wczoraj o godzinie 19:00. I mamy jeszcze dla Państwa przez kolejne 7 dni, bo ten nasz tegoroczny Tydzień Filmu Niemieckiego jest o jeden dzień dłuższy niż normalnie, czyli gramy do najbliższego piątku, 29 stycznia. No i od razu też powiedzmy, że tutaj musiała nastąpić zmiana ze względu na ogólną sytuację, ze względu na te wszystkie ograniczenia i od razu też dokładnie podkreślmy to, wiadomo, nowe filmy niemieckie możemy oglądać online, na platformie, no i wyłącznie z tego też powodu ten tydzień w innym niż zwykle terminie. Tak, bo myśmy tak naprawdę szykowali się. Termin Tygodnia Filmu Niemieckiego, taki tradycyjny, to jest jesień każdego roku. I myśmy się oczywiście także w ubiegłym roku szykowali do edycji kinowej Tygodnia Filmu Niemieckiego i na dodatek jeszcze tydzień obchodzi swoje 20-lecie, więc chcieliśmy tą edycję zrobić troszeczkę szerszą, przypomnieć może troszeczkę starsze tytuły, które cieszyły się popularnością, a los spłatał nam i zresztą nam wszystkim figla i musieliśmy dosyć szybko zastanowić się nad nową platformą. No i tutaj bardzo się cieszymy, że możemy współpracować z platformą właśnie Moje e-Kino, ponieważ do grupy kin, które są na tej platformie, należy bardzo wiele kin studyjnych, które gościły Tydzień Filmu Niemieckiego w formie tradycyjnej, czyli tak jakby jesteśmy z tymi kinami i prezentujemy wspólnie nasze filmy. No to zanim porozmawiamy chwilę dłużej o samym programie, o filmach, które możemy właśnie oglądać w sieci, to oddajmy głos Marlenie Gabryszewskiej, by uzupełniła te informacje. Myślę, że słuchaczom doskonale już jest znana ta platforma mojekino.pl, ale to jest właśnie to miejsce, gdzie możemy w tej chwili śledzić wydarzenia Tygodnia Filmu Niemieckiego. Jak do tego podejść, gdyby ktoś jeszcze wcześniej nie korzystał? Halo, halo? Tak, słyszymy cię. Tak, oczywiście, no to jest dla nas jako kin stacjonarnych ogromny minus, że tak fantastyczne filmy nie mogą gościć na naszych dużych ekranach, ale szukamy plusów i przynajmniej dzięki temu, że tutaj nawiązaliśmy współpracę i udało nam się przenieść ten przegląd do online'u, jego zasięg jest większy, bo teraz widzowie z całej Polski tak naprawdę mogą oglądać te filmy nagrodzone w zeszłym roku w Berlinie, które do tej pory były dostępne tylko dla nielicznych w określonych kinach. Tak jak mój przedmówca wspomniał, zaczęliśmy wczoraj fantastycznym filmem Andin, nagrodzonym w Berlinie srebrnym niedźwiedziem dla głównej aktorki, ale też trzeba wspomnieć, że aktorka ta otrzymała też główną nagrodę europejską za rolę właśnie w tym filmie, więc ja ten film serdecznie polecam. Przed nami Berlin Alexanderplatz, to jest hit festiwalu Nowe Horyzonty. I tak jak już tutaj było wspomniane, filmy codziennie o godzinie 19 od wczoraj do 29 stycznia, dostępne przez 72 godziny. Czyli więc tak naprawdę mamy właściwie 3 dni, tak? Mamy 3 dni. Sprzedaż biletów startuje o godzinie 19 każdego dnia na dany tytuł i ten film rzeczywiście można obejrzeć przez 3 godziny. Można wybrać sobie zakup indywidualnego biletu na konkretny film, bądź też zakupić karnet na cały przegląd. Rozumiem, wszystko wydaje mi się jasne. Moja platforma mojekino.pl. Panie Michale, tu już Maryna nieco wspomniała, już padły 2 tytuły z przeglądu, ale tak, oczywiście jest... Dziękuję. Tak, ale jest oczywiście im więcej, są te filmy nagrodzone na Berlinale i są rozmaite ciekawostki, bo ja wiem, że na przykład no właśnie filmy niemieckie, ale realizowane choćby przez twórców, którzy swoje korzenie mają zupełnie gdzieś indziej. Tak, jak popatrzymy się na tytuły filmów i na autorów, to znajdziemy tam nie tylko takich uznanych reżyserów jak właśnie Petzold, jego film Otwarcia, ale znajdziemy też sporo nazwisk, które brzmią bardzo egzotycznie i wskazują na pochodzenie reżyserów inne niż Niemcy. Natomiast to jest też to, co cechuje nas tydzień filmu niemieckiego, bo my wybieramy, może troszeczkę tak wspominając o genezie, my wybieramy te filmy podczas Międzynarodowego Festiwalu Berlinale. I Berlinale, oprócz tego, że jest oczywiście konkursem, ma też bardzo wiele różnych interesujących sekcji, w których prezentowane są sekcji tematyczne, w których prezentowane są ciekawe filmy. Ma też taką sekcję, która nazywa się LOLA, czyli to jest lista filmów do niemieckiej nagrody filmowej. I my, będąc właśnie na Berlinale, oglądamy wszystko w zasadzie w tych różnych sekcjach, co z Niemiec pochodzi. I oglądamy też taką bardzo interesującą sekcję, która się nazywa Perspektive Deutsches Kino. To jest sekcja, gdzie są młodzi twórcy, którzy robią z reguły fantastyczne filmy. To są bardzo często filmy dyplomowe, często zrobione nawet niewielkim budżetem, ale takie świeże, mające w sobie mnóstwo nowych pomysłów. I my do naszego programu rokrocznie staramy się właśnie włączyć reżyserów młodych, także reżyserów, którzy w Polsce są mniej znani, ale którzy z kolei zrobili bardzo ciekawe filmy. I w tym roku mamy taką trójkę, bo mamy reżysera o afgańskim pochodzeniu. Mówimy tutaj, prawda, o Berlin Alexanderplatz, Burhan Kurbani, który urodził się w Niemczech, no, ale jego rodzice pochodzili z Afganistanu. I hit, tak jak tutaj pani Malena wspomniała, hit Nowych Horyzontów. I oprócz niego mamy też dwójkę innych młodych reżyserów. Mariko Minoguchi to jest z kolei niemiecko-japońska reżyserka i mamy jeszcze Husajna Tabaka, który z kolei ma korzenie tureckie. I każdy z nich prezentuje film w jakiś sposób wynikający z ich osobistych doświadczeń, ale także z kultury, w której się wychowywali. Na pewno jest to bardzo interesująca propozycja dla widzów z Polski, tym bardziej, co też podkreślmy, że to są rzeczywiście najnowsze niemieckie filmy. W sumie jest ich 10 w tym roku? 8 jest ich w tym roku, tak. 8 produkcji. I to rzeczywiście są produkcje najnowsze. To są produkcje datowane na rok ubiegły. No niestety mamy tutaj przesunięcie czasowe, prawda? Bo tak jak mówię, powinniśmy byli gościć w kinach na jesień, a w zasadzie dzisiaj to powinniśmy się przygotowywać już do kolejnego wyjazdu na Berlinale i cieszyć się na kolejną selekcję tytułów do edycji 2021. No i jeszcze myślę, że w związku z tym, o czym pan teraz wspomniał, warto przekazać tą bardzo miłą wiadomość, bo ja już wiem, na razie wszystko online, bo nie ma innej możliwości w tym momencie, ale jeśli tylko taka możliwość się pojawi, to chyba są duże szanse, że te filmy jednak wrócą jeszcze w tym roku do kin. Tak, to znaczy my jesteśmy przygotowani na to, żeby w pierwszym rozsądnym i w pierwszym możliwym momencie pojawić się z naszymi tytułami w kinach, właśnie w kinach studyjnych, bo to są te kina, które z nami współpracują. Jeszcze nie wiemy dokładnie oczywiście, kiedy to będzie. Nikt z nas nie jest w stanie podać jakiegoś realnego terminu, ale mamy taki zamiar i prędzej czy później pokażemy film na dużym ekranie, bo tak jak tutaj wspomniała pani Marlena, no oczywiście wersja online ma całą, ma bardzo dużo zalet. Do mnie na przykład często dzwoniły koleżanki mamy, które mówiły mi, młode mamy, że na przykład dzięki temu, że film jest teraz dostępny przez 72 godziny, to mają możliwość obejrzenia tego filmu, kiedy dziecko położy się spać. Wcześniej ta możliwość była ograniczona jednym seansem kinowym. Także są też zalety tego rozwiązania. Ale oczywiście chcielibyśmy wrócić do kina i pokazać to na dużym ekranie. Tęsknimy za tym powrotem i za oglądaniem filmów stacjonarnie. No to jeszcze najważniejsze informacje, bo to już wiemy, przegląd trwa. Tydzień kina filmu niemieckiego do 29 stycznia. Gdzie szukać szczegółowych informacji programowych? Myślę, że wszystkie informacje znajdują się, znaczy wszystkie informacje na pewno znajdują się na platformie Moje e-Kino. Zachęcam do wizyty na tej ciekawej platformie. Bardzo. I zachęcam też jednocześnie do zajrzenia do strefy festiwalowej, bo myśmy przygotowali taką małą strefę festiwalową. Mamy kilka wywiadów z twórcami, między innymi z Paulą Bea, o której tutaj pani Marlena wspomniała. Ona opowiada o swojej ścieżce zawodowej, ale także wywiad z Burhanem Kurbanem, czyli z reżyserem filmu Berlin Alexanderplatz, plus ta dwójka wymienionych przeze mnie wcześniej reżyserów o migranckich korzeniach także się na stronie pojawia. Te wywiady są włączane, aktywowane w momencie, znaczy krótką chwilę po tym, jak ma miejsce premiera filmu, także warto obejrzeć najpierw film, a potem jeszcze posłuchać o korzeniach, o powstawaniu filmu. Tydzień filmu niemieckiego, bez wątpienia jeden z największych przeglądów filmowych, no niestety ciągle tylko online początku tego roku. Dziękuję panu bardzo za te wszystkie informacje. Był z nami Michał Tomiczek z Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu. Dziękuję. Ja również dziękuję i zapraszam do wirtualnej sali kinowej. Dziękuję pięknie. Dziękujemy za to zaproszenie. Marleno, jesteś ciągle z nami. Jestem. To ja proponuję pozostań, bo chciałbym też wykorzystać tę sytuację i porozmawiać z tobą jeszcze o innych rzeczach, choćby właśnie obecności kina artystycznego w tej chwili w sieci, już nie tylko niemieckiego. To co, jeszcze słyszymy się za kilka minut? Oczywiście, z przyjemnością. Pozostajemy na antenie, a skoro rozmawiamy o kinie niemieckim, to ja proponuję takie wspomnienie jak najbardziej z niemieckiego kina. To był film Księżniczka i Wojownik w reżyserii Toma Tykwera, a główną rolę zagrała w nim Franka Potente i ona też nam teraz zaśpiewa. Don't fly, don't fly, don't fly, don't fly, don't fly, don't fly, don't you fly, fly, don't fly, don't fly, don't fly, don't fly, don't fly, don't fly, don't you fly. You're my hero. You say you're my hope. You say I'm your princess. Your empress. Your dope. I say I am worried. I say you might lie. And if you don't trust me, there's nowhere to fly. Why don't you believe me? Why don't you give up? Why won't you relieve me? Why don't you just stop? I won't give you anger. I won't give you fear. I'll just think of somewhere different from here. I just think of somewhere different from here. Fly With Me, utwór z filmu Toma Tykwera, Księżniczka i Wojownik, a w głównej roli, no i też jak słyszeliśmy muzycznie, Franka Potente. A my pozostajemy z Marleną Gabryszewską. Tym razem przedstawię cię, Marlena, jako prezeskę Stowarzyszenia Kin Studyjnych. To bardzo ważne, bo mam wrażenie, że chyba kina studyjne naprawdę sobie dobrze radzą w czasach pandemii. No, myślę, że kina studyjne bardzo źle sobie radzą w czasach pandemii, jak wszystkie kina. Myślałem, że jednak platforma moje kino.pl potwierdza, że radzicie sobie całkiem nieźle. Ratujemy się. Ratujecie się. O stacjonarnych kinach, no bo jednak to jest idea, nasze życie. I jednak zawsze będziemy tutaj bronić tych placówek stacjonarnych jako Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Tak jak wielokrotnie mówiłam, platforma powstała jako takie wsparcie w czasie pandemii. Ona oczywiście zostanie po, ale to jest tak naprawdę taki trochę program pomocowy dla kin studyjnych w tym trudnym okresie, zwłaszcza dla tych prywatnych kin, które jako instytucje, tak jak wspomniałam, prywatne, niesamorządowe, nie mogą liczyć na dotacje i wsparcie jakichś gminnych ośrodków kultury, czy też miejskich ośrodków kultury, więc muszą sobie radzić w inny sposób. Stąd też pomysł na stworzenie platformy Moje e-kino, a jednocześnie znaleźliśmy trochę taką niszę na rynku, bo jednak to kino arthouse'owe, które jest naszą domeną na co dzień, bardzo rzadko można znaleźć gdzieś na tych topowych platformach streamingowych, których celem jest głównie rozrywka i bardzo atrakcyjne takie spędzanie czasu na nieco lżejszym kinie. Więc my tutaj jakby łączymy dwie kwestie. Z jednej strony dajemy widzom w tym czasie bardzo trudnym, pandemicznym możliwość oglądania wartościowego kina, o którym warto rozmawiać. A jednocześnie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, dajemy też szansę inicjatywom filmowym, które nie mogą być zrealizowane, bo kina są nieczynne, żeby przynajmniej w takiej formie okrojonej, online-nowej zaistnieć. I przy okazji pomagamy kinom. No wiadomo, każda sytuacja ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony nie jest to taka wartość jak w prawdziwym kinie. Inaczej ogląda się filmy na platformie, inaczej w kinach, ale z drugiej strony dzięki tej platformie dużo więcej osób może z takich inicjatyw filmowych skorzystać na co dzień. Takich osób, jak tutaj wspominał pan Michał, które mają konkretne zobowiązania rodzinne, bądź też mieszkają daleko od kin, dzięki tej platformie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach kulturalnych. I jakby to daje nam przekonanie też do tego, że ta platforma zostanie po powrocie do kin. No a tak jak wspomniałeś, no obecnie radzi sobie ona świetnie. No właśnie i chciałem cię jeszcze zapytać o ten repertuar, bo naprawdę udało wam się w programie platformy zebrać, tak jak wspomniałaś, wiele wartościowych pozycji, tytułów przede wszystkim z tego kina artystycznego, ale to się też ciągle zmienia, ciągle uzupełnia, ciągle jakieś nowości. Jak to wygląda w tej chwili? Tak, to prawda. Oprócz bardzo ważnych kwestii dla nas, czyli owych festiwali, mieliśmy ich 30, uwaga, w zeszłym roku, od maja, od powstania tej platformy do końca grudnia, 30 inicjatyw filmowych, mniejszych lub większych, takich jak Press Atlantis, Wiosna Filmów, Opolskie Lamy czy Watch Dogs zagościło na tej platformie, ale też budujemy nasz własny content, taki content, który kochają widzowie kin studyjnych i robimy to w bardzo podobnej formule, czyli staramy się, by tak jak widzowie kin studyjnych są przyzwyczajeni do tego, że ten piątek jest dniem premierowym, tak i u nas co piątek odświeżamy naszą ofertę i dodajemy nowe tytuły. Oczywiście są to tytuły, które już były w kinach, bo ciężko znaleźć zupełnie nowe filmy, chociaż takie też się u nas pojawiają. To za chwilę, za 3 tygodnie premiera Music w reżyserii fantastycznej wokalistki Shia, która będzie miała premierę tylko wodowską, czyli na platformach, będzie także u nas, ale też przywołujemy wiele filmów, które cieszyły się fantastycznym powodzeniem w naszych kinach studyjnych, ale na przykład to, jak wygląda też konsumpcja kultury w kinach studyjnych, jak dużo jest premier, jaka jest duża konkurencja filmów co tydzień. Te fantastyczne filmy często są wypierane i bardzo krótko są na ekranach kin, więc dlatego można nadrobić je na naszej platformie. I na przykład z takich nowości za tydzień, 31 stycznia, u nas pokaz specjalny filmu Szarlatan, który właśnie w tym czasie pandemicznym miał swoją premierę. Film, który jest czeskim kandydatem do Oscara. Ostatnio zdobył 14 nominacji do czeskich lwów, czyli najważniejszej czeskiej nagrody. Tak jak wspomniałam, 31 stycznia specjalne wydarzenie na naszej platformie i rozmowę z Agnieszką Holland, reżyserką tego filmu. Więc staramy się, żeby były filmy, ale też żebyśmy o tych filmach mogli rozmawiać chociażby w tej przestrzeni online'owej. No i też na pewno w Trójce będziemy wracać do premier platformy mojeekino.pl. Warto tam zajrzeć i poszukać czegoś dla siebie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Była z nami Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz szefowa platformy wspomnianej właśnie mojeekino.pl. A już za chwilę porozmawiamy o twórczości filmowej, ale inspirowanej twórczością literacką Stanisława Lema. No to może dobrym pomysłem będzie teraz sięgnięcie po muzykę z filmu Solaris, ale z tego filmu Solaris, bo przecież była niejedna ekranizacja, który wyreżyserował Steven Soderbergh, a główne role zagrali w nim George Clooney i Natasha McElhone. To był rok 2002. Muzyka Cliffa Martineza z filmu Solaris w reżyserii Stevena Soderbergha. Taka nieco niepokojąca, ale zwykle filmy science fiction bywają niepokojące, albo przynajmniej mają takie motywy. Jak to będzie w filmie Pokój? Za chwilę dowiemy się od jego autora. Jest już z nami Krzysztof Jankowski. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana i radiosłuchaczy. Witam reżysera, który sięgnął, tak jak wspominałem wcześniej, w tym szczególnym roku, roku Lema, właśnie po twórczość Stanisława Lema, dokładnie po opowiadanie siódma, podróż siódma z Dzienników Gwiazdowych, chociaż właściwie sięgnął pan już w roku poprzednim, jak sądzę. Znaczy nawet bym powiedział, że trochę wcześniej. Bo film, jak powiem, wymyśliłem w 2015, zdjęcia zaczęły się w 2018, więc trochę to trwało, ale myślę, że dość szczęśliwie udało się go wypuścić właśnie teraz. Skąd, no tak, świetnie się wpisuje właśnie w ten rok Lema, związany, przypomnę, ze stuletnią, z setną rocznicą urodzin Stanisława Lema, no ale właśnie skąd ten pomysł na... tego bohatera, bardzo szczególnego dla Stanisława Lema, i tę opowieść. Myślę, że to opowiadanie jakoś podobało mi się już od wielu lat i tak jak pan wspomniał, większość filmów science fiction jednak ma takie poważne natężenie i mówi o sprawach poważnych, a tutaj w sposób taki satyryczny i można powiedzieć komediowy można powiedzieć też coś fajnego i ugryźć ten temat trochę z innej strony. A Ion Tichy był jest jednym z takich ulubionych postaci Stanisława Lema. Więc myślę, że będzie w jakiś sposób mógł zainteresować tutaj i zarówno fanów, czy czytelników, tak jak również te osoby, które na przykład nigdy nie czytały prozy Stanisława Lema. A no właśnie, to jest krótki, fabularny film, niespełna 20-minutowy, ale wspomniał pan o tych elementach humoru, rzeczywiście go nie brakuje. No i być może z tego właśnie wynikał pomysł obsadowy, bo w głównej roli Wojciech Solarz, który mniej czy bardziej, ale jednak myślę z humorem nam się kojarzy. Tak, no pewnie ma pan rację i też mam nadzieję, bo to oczywiście już od 5 lutego sami tutaj słuchacze będą mogli się przekonać o tym, jak się sprawdził w tej roli. A to podkreślmy właśnie, 5 lutego oficjalna premiera Pokoju. Tak, będzie w sieci, więc będzie można też informacje pozyskać, myślę, dość łatwo, a dlatego sięgnąłem po film oczywiście 20-minutowy, bo około 20 minut ma mój film, no ponieważ wiadomo, że taka realizacja jest dość kosztowna i czasochłonna, a że ten film był robiony trochę tak, można powiedzieć, bardziej po fanowsku, bo jednak... Ze środków prywatnych. Tak, znaczy i tak, tak jak najbardziej, więc... Więc tutaj, no i strategia oczywiście dzięki życzliwości koproducentów i za efekty specjalne też to odpowiadało studio Kolorofon i mieliśmy bardzo fajnych partnerów, bo wszystkim nam zależało, żeby to jak najciekawiej pokazać, a także żeby jednak wydobyć te elementy science fiction, żeby były jakieś efekty specjalne, które w jakiś sposób pozwolą dodać wartości temu filmowi. No i oczywiście sam nie będziemy tutaj wszystkiego zdradzać, ale na razie mógłbym powiedzieć, że no miał pan właśnie pomysł na szczególne wyzwanie dla aktora w tej roli głównej, przypomnę, Wojciech Solarz, bo on występuje już nawet, nie powiedziałbym, w podwójnej roli. To jest właściwie multiplikacja. Tyle możemy zdradzić, prawda? Tak, jak najbardziej. No pewnie osoby, które znają samą treść opowiadania, to wiedzą, że jest to taka właśnie przez to fajna satyra, ponieważ odnosi się trochę do naszych takich słowiańskich cech, takiego czasami takiej kłótliwości, niemożności nawiązania porozumienia, ale jest ona tutaj ograniczona do jednego i tego samego bohatera, więc tym bardziej Wojtek miał tutaj bardzo trudne zadanie, bo tak jak normalnie na planie aktor ma jakiegoś partnera albo partnerkę i gra z drugą osobą, albo czasami z większą ilością aktorów, tak tutaj większość filmu Wojtek grał sam ze sobą. Także można sobie tylko wyobrazić, jak to trwało w realizacji, kiedy on musiał mówić kwestie o siebie z wtorku, później siebie z środy, siebie z czwartku i na pewno było to bardzo wymagające. No tak, grał ze sobą, tak. I tu właśnie ta multiplikacja następuje, ale to zobaczymy już niedługo na ekranie. Mamy rok 2055, bo wtedy właśnie toczy się akcja Pokoju, no ale pojawia się znowu PRL. No tak, to też chodziło o takie dodanie elementu humorystycznego. Ten PRL znaczy czy zupełnie coś innego w tamtych czasach, ale jest to mi się takim mrugnięciem okiem do polskiego widza, który zrozumie mniej więcej to takie satyryczne podejście do tego tematu. No bo jakby według mnie, to też mogę jakby zdradzić, że nie jest to taka adaptacja na 1:1, tak? Bo w oryginale film dzieje się na statku kosmicznym, a z powodów też jakby tutaj podejścia do tematu, żeby nie była to tylko taka anegdota, przeniosłem tą akcję do pokoju hotelowego i chciałem dodać coś jeszcze większy, szerszy kontekst tego. Taki obyczajowy, a nawet można powiedzieć trochę polityczny. No tak, ale w tym wypadku PRL to rzeczywiście dotyczy to pozaziemskich regulacji ludzkich. Zapytam, cóż to było takie za szczególne miejsce, w którym w takim szerszym planie widzimy bohatera, no i też inne postaci. Tutaj pewnie, że można przy okazji pochwalić ten obiekt, ponieważ jest to, no jest to EC1, czyli elektrociepłownia 1, była w Łodzi. Jest to teraz coś takiego jak Centrum Nauki Kopernik, czyli taki, może być muzeum otwarte dla, interaktywne dla młodzieży, dla młodych. Bardzo fajny, bardzo niesamowity obiekt. No po prostu ten obiekt znaleźliśmy ze scenografem, szukając jakiegoś takiego kontekstu i czegoś, co będzie mogło pasować nam do koncepcji science fiction. I bardzo to się fajnie pasowało. Myśli pan, że ten rok przyniesie więcej adaptacji prozy Stanisława Lema znowu po pewnej przerwie, bo zresztą ja już na pewno wiem i o tym też niedługo w Trójce porozmawiamy o kolejnym krótkim filmie na podstawie innego opowiadania Stanisława Lema, ale pewnie tych pomysłów może być w tym roku lemowskim więcej. No, znaczy oby, tak. Znaczy, ja bym był bardzo zadowolony jakby z każdego kolejnego filmu, bo jednak przez prawie 30 lat ten twórca był przez polskich przynajmniej twórców jakoś omijany, tak? No nie było polskiej ekranizacji, nawet tak krótkometrażowej, a teraz, jeśli będzie ich więcej, to myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni. A ten rok trochę tak wtedy może niektórych pewnie twórców mobilizować. No to pan w jakimś sensie ten rok otwiera, bo przypomnijmy i zaprośmy słuchaczy Trójki na tę oficjalną premierę Pokoju już niedługo, bo film gotowy i wkrótce będzie go można zobaczyć w sieci. Kiedy dokładnie i gdzie? 5 lutego. Przynajmniej jak na razie na dwóch platformach, bo będzie na Play Kraków i na Ego Movies. Więc obie pewnie będzie można znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę z tytułu film, więc pewnie bez problemu to wtedy zostanie widz skierowany do odpowiedniego miejsca. A tytuł to Pokój. Dziękuję bardzo za rozmowę. Był z nami autor tego filmu, Krzysztof Jankowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. A ja przypomnę, to oczywiście informacja dla tych, którzy sięgają po prozę Stanisława Lema. W tym wypadku chodziło o opowiadanie Podróż 7 z Dzienników Gwiazdowych. Za chwilę jeszcze jeden drobny wątek science fiction, dzisiaj w trójkowo-filmowo, ale wcześniej powróćmy do Balu, czyli filmu The Prom, również obecnego w sieci. No i tym razem już nie tylko Meryl Streep, ale i Nicole Kidman, i Andrew Rannells, i James Corden raz jeszcze, i cały duży zespół. Babies accept their mother's breast so they can grow strong. I accept that I was born a handsome man. So join with me and sing this acceptance song. Let us accept one another. I know it's truly hard. We're sister and brother. Here's what I learned at Juilliard. Bigotry's not big of me, and it's not big of you. Let's all work together to make rainbow dreams come true. Ladies and gentlemen, two-time Tony Award winner, Miss Dee Dee Allen. Acorns accept the sun and turn to mighty oaks. Sperm whales accept fresh sea air through their blowhole teeth. Within a year, and still they flap their soon-to-be dead wings. Let us accept one another. Forget your politics. We're sister and brother. So let's not be total dicks. Bigotry's not big of me, and it's not big of you. Let's all work together to make rainbow dreams come true. Ladies and gentlemen, the non-equity cast of Godspell and one-time Drama Desk winner, Barry Glickman. I tak to brzmi w tym musicalu i komedii w jednym. Andrew Reynolds, Meryl Streep, James Corden i Nicole Kidman oraz cały wielki, rozśpiewany, roztańczony zespół z filmu Bal, tytuł oryginalny The Prom. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Obiecywałem, że pojawi się jeszcze dzisiaj jeden drobny wątek science fiction, tym razem związany z polskim serialem, który dopiero jest przygotowywany. Myślę, że Maciejowi Bochniakowi bardzo dobrze współpracowało się przy pisaniu scenariusza filmu Magnezja, bo ten pisał razem z Mateuszem Kościukiewiczem, znanym aktorem, tak przy okazji. No i ta współpraca, jak się okazuje, trwa dalej, rozwija się i obaj panowie mają co robić tej zimy. Maciej Bochniak zdradził mi plany, no takie pierwsze szczegóły dotyczące tego przygotowywanego serialu, ale też przy okazji odniósł się do tej pandemicznej sytuacji, która dotyka nas wszystkich, również filmowców. W Trójkowo Filmowo Maciej Bochniak. Dużo planów w Polsce mimo wszystko wciąż się toczy. Są to bardzo utrudnione produkcje, ponieważ co chwilę u kogoś wyskakuje dodatni wynik testu i trzeba plan zatrzymywać na 10 dni kwarantanny. Więc ja się w pewnym sensie cieszę, że nie jestem w zdjęciach. Obecnie pracujemy z Mateuszem Kościukiewiczem nad serialem science fiction dla jednej z platform streamingowych. I to jest nasz plan na zimę, rozwój tego serialu i przy dobrych wiatrach rozpoczęcie jego realizacji na jesień. Serial science fiction to kiedy będzie się rozgrywać akcja? Słuchaj, w przyszłości, ale nie takiej dalekiej, gdzieś w okolicach roku 2028-30. To jest jeszcze ruchomy pomysł w zależności od tego, kiedy wejdziemy na plan, wtedy podejmiemy tą ostateczną decyzję. Chodzi o to, żeby to nie było zbyt odległe, ale jednocześnie, żeby dać pewien dystans czasu, w którym świat może posunąć się na skraj kataklizmu, lecz innego niż pandemia. Ale trzymamy się Ziemi raczej niż wybieramy się w misję na Marsa, tak? Naturalnie, nawet powiem więcej, że w naszym świecie Polska, o dziwo, będzie zaskakiwać, odgrywać bardzo, bardzo ważną rolę. A właściwie polscy naukowcy. O, no to chyba nas bardzo, bardzo zachęciłeś. W takim razie czekamy na rozwój tego projektu. Jak wiele będzie odcinków? Jak wiele jest planowanych? Miniseria, więc 6. Idziemy w 6 odcinków w pierwszym sezonie i myślę, że to będzie taka pewna zamknięta całość. Oczywiście z możliwością rozwoju dalszego. No i być może ciąg dalszy nastąpi, ale żebyśmy zobaczyli tą pierwszą serię, to i tak musimy najpierw poczekać na realizację tego serialu. To najbliższe filmowe plany reżysera Magnezji, Macieja Bochniaka, bo myślę, że na ten właśnie film, obsypany nagrodami również na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, czekamy. Sądzę, że premiera zaraz po tym, jak tylko ponownie otworzą się kina, a Magnezja, również pisana razem z Mateuszem Kościukiewiczem, przypomnę, zdobyła Złotego Pazura w kategorii Inne Spojrzenia, także nagrody za scenografię, kostiumy i charakteryzację. To jest rzeczywiście wizualnie piękny film. I to już prawie wszystko dzisiaj w Trójkowo Filmowo. Żeby zachować równowagę, mówiliśmy o przyszłości, to może teraz muzycznie sięgnijmy jeszcze do przeszłości. Wprawdzie ten utwór został nagrany później, ale kojarzy nam się z filmem Janusza Kondratiuka, Dziewczyny do wzięcia, z roku 1972. Dosyć odległa już historia. Zbigniew Buczkowski, Si Bon.